Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Radyo Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 4 Kasım Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Talat Emel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün programımızda iki konuğumuz var. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız, jeoloji yüksek mühendisi ve Doğan Kalapat hocamız, jeofizik yüksek mühendisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü. Efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Evet, hocam sizler de hoş geldiniz. Argun ve Elvan. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, hocam hemen size ben sözü devretmek istiyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Sayın hocalarım Okan Tüysüz ve Doğan Kalafat arkadaşıma çok teşekkür ediyoruz bu programa katılmayı kabul ettikleri için. Bu konu işte depremin olduğu günden beri tabii... Samos depremi diyoruz değil mi? İzmir depremi demiyoruz. Samos depremi kamuoyunun gündeminde hiç şüphesiz. Ancak hani bu kurtarma faaliyetleriyle ilgili tabii çok üzücü manzaraları ihtiva eden haberlerin dışında konunun teknik boyutu diyelim. Oldukça çeşitli bir biçimlerde kamuoyunda, özellikle görsel medyada biraz da insanların kafasını karıştıracak şekilde tartışıldığını düşünüyorum. Doğru bilgi verilmiyor. Maalesef işin uzmanı olmayan pek çok kişi televizyona çıktı. Hem afet, yani depremin teknik boyutu, deprem tehlikesi, sismoloji, deprem jeolojisi konusunda her kafadan bir ses çıktı. Biz bu programı yapmamızdan amacımız, bu değerli arkadaşlarımızı davet etmekten amacımız bu konuya biraz daha açıklık getirmek ve halka olabildiğince doğru bilgileri, yani bilinen tabii bugüne kadar elde edilebilen bilgileri sunmak. Sayın Okan hocam tabii deprem jeolojisi konusunda Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından ve bizim programımızın da devamlı müdavimi, sağ olsun hiçbir zaman ricalarımızı kırmaz. Bütün depremlerden sonra programımıza katılır. Doğan Kalafat arkadaşımız da benim Kandilli'den yıllarca arkadaşım. Kandil özellikle Rasathane'nin gelişmesinde ve yönetiminde bugün de olduğu gibi önemli katkılarda bulunan bir arkadaşım. Ondan da bu depremde sismolojik özellikler nedir? Kayıtlar, işte deprem büyüklüğü meselesi mesela, işte gereksiz yere bir tartışma oldu ama yine de ondan bahsetmemiz uygun olabilir. Umarım dediğim gibi bu program dinleyicilerimize konuyu daha iyi anlamak bakımından yardımcı olur. Sayın Okan Hocam, sizinle başlayalım. Bize herhalde depremin, fayın, kırılan fayın özellikleri ve etkileri konusunda bilgilerinizi rica edelim. Teşekkür ediyorum hocam. Bütün arkadaşlara ve izleyicilerimize de hem iyi günler hem de geçmiş olsun diliyorum. Aynı zamanda hayatını kaybedenlere de başsağlığı, rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Gerçekten ülkemizin yaşadığı önemli afetlerden bir tanesiydi. Şimdi Ege bölgesine baktığımız zaman Ege bölgesi dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Nedeni Ege bölgesi kuzey-güney yönünde sürekli genişleyen bir bölge. Bugün yapılan uydu ölçümlerine göre Ege bölgesindeki kuzey-güney yönde genişlemenin hızı aşağı yukarı yılda 4-4,5 santimetreye kadar ulaşıyor. İzmir'in kuzeyinde büyük ölçüde doğrultu atımlı fayların ve normal fayların ortaklaşa etkin olduğunu görüyoruz. Fakat İzmir'den güneye doğru geldiğimizde büyük ölçüde normal faylar aktif oluyor. Normal fay dediğimiz zaman bir bloku aşağı, diğeri yukarı doğru hareket eden, doğrultu atımlı fay dediğimizde blokların yanal yönde hareket ettiği fayları anlamamız gerekiyor. Şimdi İzmir çevresine baktığımızda İzmir çevresinde iki tane büyük çöküntü alanı var İzmir'in doğusunda. Bunlardan bir tanesi Alaşehir Grabeni ya da Alaşehir Çukurluğu dediğimiz, diğeri Büyük Menderes Çukurluğu dediğimiz iki çukurluk. Bunlar Denizli civarında yaklaşık olarak birbiriyle birleşiyorlar. Alaşehir Grabeni İzmir Denizli'den başlayıp İzmir'in içerisine kadar uzanıyor. Neredeyse bir kısmı Manisa civarına ve Alaşehir'e uzanıyor. Pardon. Adını Kemalpaşa'ya uzanıyor. İkincisi ise yine Denizli'den başlayarak Aydın, Nazilli'den geçerek Kuşadası ve Söke'ye doğru uzanıyor. Şimdi bu fayların deniz içerisinde de devamları var. Bunlardan önemlilerinden Kaistiros fayı dediğimiz Samos ya da Sisam adasının kuzeyinde yer alıyor. Ve karaya doğru olan devamı Kuşadası'ndan Büyük Menderes Grabeni'ne doğru uzanıyor. Şimdi olan deprem gerek odağının gerekse artçılarının dizilimine bakıldığı zaman Samos Adası'nın kuzeyinde Kaistiros fayı olarak bilinen bir fay. Bu fay üzerinde yapılan daha önceki tahminler bu fayın 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini gösteriyor. Bunu Yunan faylarının veri tabanı içeren bir web sayfası var. Buraya ulaştığımızda arkadaşlarımız görebilirler. Tam adresi hatırımda yok ama Yunan sismolojik veri tabanı yazıldığında çıkıyor. Bu Kaistiros fayında aşağı yukarı 40 kilometrelik bir kesimin kırıldığı tahmin ediliyor. Tabii burada önemli şeylerden bir tanesi yine uydu çalışmalarıyla ortaya kondu. Bu da söz konusu fay kırıldığı zaman Samos Adası'nın yükseldiğini, kuzeyde bulunan İzmir'e doğru olan tarafın ise aşağıya doğru düştüğünü gösterdi. Adadaki yükselmenin genellikle santimetre mertebesinde olduğu, yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı uydu çalışmalarıyla ortaya konuluyor. Arkasından tabii çok sayıda artçı meydana geldi bu 6.9 ya da 7 büyüklüğündeki depremin. Arkasından gelen artçılar 1000'in üzerinde ve sürekli olmaya devam ediyor. Sanıyorum birkaç bini de bulacak. Bunlar içerisinde 5'i geçen artçılar ve bir kısmı da 4'ü geçen artçılar olduğu gibi 4'ten küçük çok sayıda artçı gelişti. Asıl burada üzerinde durulması gereken şey bu İzmir depremi olarak anılıyor. Ama bu depremin İzmir'le bir alakası yok. İzmir'e baktığımız zaman deprem odağına aşağı yukarı 70 kilometrelik bir mesafe olduğu görülüyor. Arada bulunan kesimlerde yani deprem odağından İzmir'e kadar olan kısımda çok önemli bir hasar görülmüyor. İvme kayıtları da bu bölgelerin çok fazla İzmir kadar şiddetli sarsılmadığını gösterir nitelikte. Burada üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi de yine fay odağıyla İzmir arasında yer alan bazı başka faylar. Bunlardan bir tanesi Karaburun fayı, diğeri Sığacık fayı, diğeri Tuzla fayı. Üç tane önemli fay var. Bunlar bu bahsettiğimiz Samos depremindeki depremini oluşturan fayın aksine Kuzeydoğu Güneybatı uzanımlı faylar. Boylarından hesapla bunların üretebileceği depremler de 6.7 ile 6.9 arasında olarak düşünülüyor. Çok tartışılan şeylerden bir tanesi acaba Samos depremi bu faylardan herhangi birisini bir tetiklemeye yol açar mı? Bu konuda yapılan çalışmalar tabii çok ilksel henüz. Bunlar bir miktar daha araştırılması gereken konular. Ama ilk ölçümlere bakıldığı zaman Karaburun Yarımadası, İzmir Yarımadası'nda çok önemli bir deformasyon görülmüyor. Bu fay tarafından, deprem tarafından yaratılmış. Bu da benim kanaatim olarak bu faylarda önemli bir yükleme yapmadığı ve Tuzla, Sığacık, Karaburun gibi fayların yeni bir deprem yaratmasının, bu Samos depremi kaynaklı yeni bir deprem yaratmasının ya da halk diliyle söyleyecek olursak tetiklemenin oldukça zayıf bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Evet. Devam edin hocam. Yani burada üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi niçin İzmir'de bu kadar çok önemli bir hasar meydana geldi? Bu konuda da yapılmış 2000 yılında yayınlanan ve İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında da mevcut olan İzmir yöresinin jeolojik yapısına bakacak olursak, İzmir'in içerisinde aktif faylar var. Bunlar özellikle 1668 yılında çok önemli hasara yol açmış, 20 bin civarında can kaybına yol açmış faylar. Ancak bu faylarda herhangi bir hareket söz konusu değil. Buna karşılık zemin yapısına baktığımızda İzmir'in güneyinde kayalık bir zemin olduğunu görüyoruz. Buna karşılık Bornova Körfezi'nin içi ve kuzeyinde büyük ölçüde gevşek bir zemin olduğunu ve bunun Alaşehir grabeninden taşınan çökeller tarafından, Gediz Nehri tarafından oluşturulan bir çamur yığını, bir balçık yığını olduğunu görüyoruz. Bu bir nehrin denize dökülürken yarattığı bir deltadır. İçi büyük ölçüde yeraltı suyuyla dolguludur. Ve derinliği de yapılan ölçümlere göre, yine Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında olan çalışmaya göre 700-800 metreye varan bir kalınlığa ulaşmaktadır. Yani çok derin ve çok zayıf bir zemin vardır. Büyük ölçüde yaratılan şiddetin ya da yer ivmesinin bu zemin tarafından desteklendiği ve deprem dalgalarının burada önemli oranda büyütmeye uğradığı görülüyor. Zaten söz konusu raporda bu zayıf zemin üzerinde deprem büyütmesinin, zemin büyütmesinin 5 misline kadar ulaştığı da yapılan ölçümlerle net bir biçimde ortaya konulmuş durumda. Tabii bunun çok daha önemlisi bu kadar zayıf bir zeminin üzerinde yapılan yapılar. Sanıyorum onu Nuray Hocam çok daha detaylı anlatacaktır. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Evet. Bu arada tabii depremin bir özelliği de geçmişte çok sözü ediliyordu ama çok bu kadar net olarak gözükmüyordu. Bir tsunami yaratmış olması. Sanıyorum Doğan Hoca'dan da o konuda biraz bilgi alabiliriz. Yani bu nedir, nasıl oluştu, mekanizması ne ve beklenen bir şey miydi? Bu konuda biraz Doğan Hoca'dan da belki de bir bilgi almak mümkün olabilir. Evet, müsaade ederseniz ben de kısa bir sismolojik açıdan değerlendireyim. Olaya ben biraz daha geniş bakıyorum. Yani 2014'lü yıllarda Kuzey Ege'den başlayan ve bütün Batı Anadolu ve sahil kıyılarımız boyunca da 2017 Gökova'da dahil olmak üzere Çanakkale, Aydın, Denizli, Manisa, Akhisar, bütün bu bölgede Batı Anadolu'da açılma rejiminin hakim olduğu, ağırlıklı olarak Doğu Batı ana graben üzerinde yer aldığı bu Anadolu'nun batı kısmında bu aktivite son 6 yıldır önemli bir şekilde devam ediyor. Bunu arzu etmem ama yakın zamanda yine bu aktivitenin devamı bizi şaşırtmamalı. Bu depremi ben Ege depremi diye nitelendiriyorum. Çünkü depremin biliyorsunuz sınırı olmaz. Her ne kadar Sisam Adası'na, Samos'a yakın olsa dahi depremin etkileri Türkiye karasında daha da etkili oldu. Ama bunu nitelendirmek gerekirse bilimsel açıdan bu bir Ege denizi depremidir. Ama gerek deprem kaynağının özelliğinden dolayı ve enerji boşalımından dolayı ve de yerleşim alanlarının yoğunluğu, bina zemin ikilisinin de etkisiyle Türkiye tarafında daha fazla etkili olmuştur. Şimdi depremin olduğu alan aslında 18. yüzyılda ağırlıklı olarak baktığımızda bizim raporlarımızda var web'deki. Gerçekten Batı Anadolu 18. yüzyılda ağırlıklı olarak çok önemli depremler üretmiş. Ve buradaki özellik şu, Batı Anadolu'da bir yerde deprem olursa bütün o alanın özellikle büyük deprem olursa stres dengesini, gerilme dengesini bozuyor. Yani yapıya bir hastalık girmiş oluyor ve bu hastalıktan dolayı yakın çevredeki bütün komşu faylar etkilenebiliyor. Biz buna işte Batı Anadolu'da birçok örnek verebiliriz. Alaşehir, Gediz depremleri, Sultanahmet, Afyon depremleri gibi. Kısa süreli aralıklarla ard arda birbirine yakın aynı sistem içerisindeki parçalar, segmentler etkilenip böyle bir yoğun bir deprem aktivitesine neden oluyor. Bu bölgede 1904'te en son olan deprem, Samos depremi var. Hemen hemen aynı özellikte. Fakat biraz fay karakteri değişik. O oblik daha çok yine Batı Anadolu'da gördüğümüz fay karakterine benziyor. Okan Hoca da söyledi. Hem düşey hareket hem de az da olsa yanal hareket var. Bunlara biz oblik olarak da, oblik fay olarak da nitelendiriyoruz. Ama büyüklük olarak baktığımızda da hemen hemen 6.8 molat büyüklüğünde olan Ağustos ayında 1904 yılında Samos Adası'nda benzer aynı bölgede olan bir depremi görüyoruz. Biz de tarihte eğer bölge bir deprem üretmişse aynı büyüklükte depremi gelecekte de üretir. Dolayısıyla tehlike analizinde de bunu hep ortaya koyar. Ona göre de riskleri azaltmakla ilişkili çalışmalar yapmak durumundayız. Bu depremde, Okan Hoca da söyledi, bu depremin Sisam Adası'nın kuzeyinden geçiyor. Genel doğrultusu doğu batı ama kuzey batı güneydoğu hafiften biraz doğrultusu değişik. Yani biraz Türkiye karasına, sınırlarına paralel gibi düşünün. Deprem, büyük bir deprem. Gerçekten Batı Anadolu'daki nadir olan büyüklükteki bir depremlerden bir tanesi bu. Ağırlıklı olarak bizim Anadolu karasında çok fazla 6-9-7'lere varan moment büyüklüğü olan depremler yoktur. Ama deniz tabanına indiğinizde bu tür depremleri özellikle Güney Ege'ye doğru indiğinizde yoğunlukla görebilirsiniz ve Yunanistan Peloponnes'in güneyinde. Dolayısıyla bu deprem büyük bir deprem. Büyüklükle ilişkili de basında birçok şey geçti. Aslında büyüklüğü veren iki kurum var bildiğiniz gibi. Kandilli ve AFAD. Biz büyüklüğü 9. dakika moment büyüklük olarak verdik. Fakat burada kesinlikle herhangi bir hata yok. Artık teknoloji ve kullanılan yazılımlar çok güçlü. Dolayısıyla dünyadaki yazılımlardan benzer şekilde hem teknolojik altyapı olarak hem de yazılım, software olarak kullandığımızda bu depremin büyüklüğünün moment büyüklük olarak uluslararası merkezler tarafından da 7-6-9 verildiğini görüyoruz. Ancak bizler ağırlıklı olarak vatandaşlarımız deprem olmadan depremin birinci dakikasında hisseden vatandaşlarımız hızlıca telefonlara sarıldığından ve merkezler bu konuda vatandaşı da bilgilendirmek açısından elde mevcut olan imkanları kullanarak büyüklük değeri verebilirler. Örneğin yerel büyüklük 6.6 verilmiştir AFAD tarafından da. Yerel büyüklükleri genelde biz tabii 99 depremi bundan 20 sene önce süreye bağlı büyüklük, yerel büyüklük veriyordu. Ama o zamanki teknolojik altyapımız, istasyon ve sayısal sismik istasyonlarımız çok kısıtlı olduğu için moment büyüklük ve yüzey dalgası büyüklüğü veremedik. Yani bir büyük depremin uluslararası merkezler tarafından kaydı farklı şekilde büyüklüklerle tanımlanabilir. Mesela cisim dalgalarından ilk gelen, P dalgalarından verilen cisim dalgası büyüklüğü olabilir. Momente bağlı, sismik moment kullanılarak verilen ki büyük depremlerde ağırlıklı olarak biz artık günümüzde moment büyüklük kavramını kullanıyoruz. Çünkü moment büyüklük açığa çıkan enerjinin de boşalan enerjinin de bir ifadesi, daha doğru bir ifadesi olduğu için ağırlıklı olarak 6.5'ün üzerindeki depremlerde yerel büyüklük kullanmak sakıncalı. Çünkü yerel büyüklük tanımlamıyor. Çok büyük depremlerde kullanılmıyor aslında. O yüzden de elimizdeki imkanla ilk 9 dakika içerisinde biz moment büyüklüğü verdik ve uluslararası merkezlere, Avrupa Sismoloji Merkezi'ne mesela Amerika ile birlikte 6.9 olarak bildirdik. Doğan, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani bir görüşümü belirtebilir miyim? Şimdi bu konu tabii halk nezdinde kafa karışıklığı yaratıyor, bu farklı değerler. Bu da normal. Ancak bunda şunun da etkisi yok mu? Siz mesela eminim deklarasyonu yaparken moment büyüklüğü olduğunu, yani deklare ettiğiniz büyüklüğün moment büyüklüğü olduğunu söylüyorsunuz ama bunu galiba vurgulamak lazım. Yani büyüklük şudur deyip geçerseniz o da olabilir, insan yani lafın gelişi öyle de söyleyebilir. Öbürü de büyüklük bu deyince vatandaş tabii bunların farkını bilmiyor. Yani evet, şu anda yaptığın açıklamalar gayet doğru tabii ama geniş halk kitleleri nezdinde bunu anlatabilmiş değiliz. Bunları bilmiyor halk. Dolayısıyla benim önerim, tabii yapıyorsunuz belki, ben o kadarına dikkat etmiyorum yani... Mutlaka açıkladığınız büyüklüğün ne büyüklüğü olduğunu açıklamanız lazım. Genellikle siz zaten biraz önce sen de ifade ettin, daha doğru olan artık bütün dünyada da kullanılan moment büyüklüğünü veriyorsunuz. Ama bunu özellikle vurgulamak lazım ve ara sıra da halka bunların farklı farklı şeyler olduğunu hatırlatmak lazım. Kusura bakma, araya girdim ama bu çok önemli. Çok haklısın. Aradaki farkı şöyle de düşünmek lazım. Tabii toplum bunu bilmiyor. Bir merkez farklı büyüklükler verebilir ama dediğiniz gibi bunu muhakkak ifade etmek lazım ve toplumun da bunu artık anlaması lazım. Moment büyüklük kavramını. Mesela farklılıklar olabiliyor büyüklüklerde. Bunlar da normal çünkü kullanılan istasyonlar farklı, istasyonların lokasyonları, altyapısı farklı. Gelen dalga formu tamamen farklı oluyor. Kullanılan kabuk modeli, kabuk hızı, bütün bunlar faktör, istasyonun uzaklığı, deprem odak derinliği gibi bunlar teknik konular. Ama bizim burada mesela deprem verirken dediğimiz şu, muhakkak 17 Ağustos'ta da bunu dedik. Her ne kadar süreye bağlı düşük de verilse ama doğruydu. Sonuçta Amerika'da body waves yani cisim dalgası büyüklüğü 17 Ağustos 6.3 verdi. Ama yüzey dalgası büyüklüğünü 7.8 verdi. moment büyüklüğünü 7.4 verdi. Dolayısıyla bunları ifade ederken kavramları gerçekten neye göre verdiğinizi ifade ederseniz toplum da bunu zaman içerisinde anlayacaktır. Biz şimdi mesela web sayfalarımıza eğer yerel büyüklük Richter ML, lokal magnetik diye de geçiyor, onu da veriyoruz. Ama biraz daha büyükse muhakkak moment büyüklüğü belli bir süre sonra tabii ki yani bu... Sanıyorum yerel büyüklüğü hemen depremden sonra kısa sürede tabii, bilgi vermek için yerel büyüklüğü evet. kullanıyorsunuz. Evet. Onun çünkü hesabı kolay. Ama işte bunu da çok iyi açıklamak lazım işte. Yani millet farkı bilmediği için siz yerel büyüklüğü verdikten sonra ondan sonra moment büyüklüğünü verince yanlış yaptığınızı, efendim tutarsız şeyler açıkladığınızı vesaire düşünüyor insanlar. Her deprem sismoloji merkezleri tarafından hızlı verilir ve ondan sonra revize edilir. Mesela bu Japonya'da 2011 Tohoku depremi 7 ile başladı ve 9.2 idi. Aslında çok büyük bir fark vardı ama biz bu kadar değil. Tabii bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar aradaki fark olması ama kullanılan işte teknik ve kullanılan dalga formu, kullanılan sayısal kayıt bunlar çok önemli oluyor. Dolayısıyla bu depremin büyüklüğü 6.9 şiddetli, çok şiddetli bir deprem. Yaklaşık işte 100 kilometrelik bir yarıçapta etkisi olur. Dolayısıyla eğer sizin örneğin en yakın yerlerini zannedersem Gümüldür, bizim istasyonumuz 20 kilometre uzaklıktaydı. Dolayısıyla Türkiye karasına da yakın ama zemin problemlerinden dolayı Nuray Hocam dediği gibi zemini çünkü sismik dalgaları yuttuğu gibi, absorbe ettiği gibi sismik dalgaları amplifiye ettiği de kat kat arttırarak kilometrelerce yapıya etkisi de olabiliyor. Buna zemin büyütmesi de deniyor. Bu zaten ivme kayıtlarında da görülüyor. Bu depremin mekanizması normal faylanma diye tabir ettiğimiz kuzey bloğun, Okan Hoca da dedi, düştüğü ve artçıların ağırlıklı olarak düşen blokta olduğu, yani Türkiye karasına doğru, kuzey doğuya doğru olduğu için de gerçekten çok fazla etkili oldu Türkiye karasında. Ama enerjinin biz kolomb stres dağılımından, yani deprem sonrasında açığa çıkan enerjinin dağılımına baktığımızda da fayın konumuna göre doğu batı doğrultulu bir fay, ağırlıklı olarak doğu batıya doğru enerjinin büyük bir kısmı açığa çıkıyor ama hafif de olsa biraz daha fazla kuzey doğuya doğru, yani Türkiye karasına doğru enerjinin daha fazla yüklendiğini de burada görüyoruz. Dolayısıyla biraz da bizim talihsizlik diyebileceğim ve kırılan fayın düşen bloğu ve ivmeyi ağırlıklı olarak artçıların da yoğunluğunu oluşturduğu kısımda bu etkinin biraz daha nispeten şeye göre, Samos adasına göre daha fazla etkili olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunda yapı konutların yapı tasarımının ve zeminin de çok büyük etkisi olduğunda söylemek. O konuda biraz bilgi vereceğim ben. Bende bazı bilgiler var. Artçıları biz genelde takip ediyoruz. Gayet uyumlu gidiyor. Bir Omori artçıların zaman içerisinde dağılımı büyüklüklerine baktığımızda bir yasa var. Omori yasasına göre de yaklaşık 5-6 gün içerisinde yoğunluklu olarak artçıların çoğunun biteceğini ama bu artçıların kısmen de büyüklük ve zaman içerisinde dağılımdan azalarak bir ay kadar devam edebileceğini de söyleyebiliriz. Diğer bir hususta içerisinde önemli artçıların olabileceği şeklindeydi. Ki burada iki tane 5'in üzerinde artçı oldu. 5.2. Ümit ederiz bundan sonra düşük de bir ihtimaldir ama yine 5.7, 5.6'lara 5.8'lere varan bir artçı düşük de olsa olabilir ama bizim beklediğimiz ilk 2 gündeydi. Bu önemli ikinci artçı. Çünkü bu büyük artçılar aynı zamanda yorulmuş hasarlı yapılarda hasarın artmasını, bazen de yıkımlara neden olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu depremin stres yüklemesi, yani bir deprem olduktan sonra enerjinin bir kısmı, tabii büyük bir kısmı açığa çıkıyor, boşalıyor ama bir kısmı da yandaki komşu faylara transfer ediyor. Dolayısıyla bu komşu faylardaki deprem enerjisini biriktirmeyi biraz öne çekiyor ve onun da kırılmasını, yani riskini arttırıyor. Doğan, burada istersen duralım. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Bir kısa bir ara vereceğiz, bir müzik arası. İstersen müzik arasından hemen sonra Elvan Bey'in sorduğu soruya da cevap verirsen öyle. Onu da bir, ama çok uzun tutmayalım çünkü başka konularımız da var. Yani tsunami konusuna biraz değinirsen memnun oluruz. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız ve Doğan Kalapat hocamız. Evet, Nuray Hocam buyurunuz. Evet, teşekkür ederim. Doğan Hoca ya verdiği bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bu daha önce Elvan Bey'in sorduğu, tabii kamuoyunda gündeminde olan, gerçi bir müddet sonra unutuldu ama sanıyorum önemli bir olay olan tsunami'yi de bir miktar konuşmamız uygun olur diye düşünüyorum. Siz tabii aynı zamanda tsunami izleme merkezi olarak çalışıyorsunuz, bölgesel izleme merkezi olarak. Dolayısıyla sizin izlenimleriniz ve çıkardığınız sonuçlar çok önemli. Onu da sizden kısaca rica edelim. Evet, sağ olun hocam. Şimdi toplum olarak bu yayın daha çok topluma yönelik olduğu için şunu bilmemiz lazım. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Dolayısıyla denizlerimizde olacak altının üzerinde herhangi bir depremde vatandaşlarımızın tsunami olasılığını düşünmesi ve ona göre tedbirli olması lazım. Şu anda Türkiye'de tsunami erken uyarı sistemi prototip olarak Bodrum'da. Bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz ama tabii bunun da sorumlusu AFAD olduğu için biz bu bilgiyi direkt AFAD'a veriyoruz. Verdik de bu depremde mesela 11 dakika içerisinde. Onun dağıtılması tamamen AFAD'ın yasal sorumluluğu içerisinde. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Böyle bir depremde mesela ağırlıklı olarak tsunami'ler deniz tabanındaki depremler veya volkanlardan kaynaklanan volkan patlamalarından kaynaklanan olaylar, heyelanlar, deniz tabanında oluşan, deprem sonucu oluşacak, deniz tabanı heyelanlarından oluşabilecek olaylar. Dolayısıyla ülkemizde tarihsel depremlere de baktığımızda ülkemizin kıyıları boyunca, körfezleri boyunca tsunami'den etkilenmiş. Ha bu Pasifik gibi değil, o kadar değil ama 3-4 metrelik, 5 metrelik dalgalar kıyılarımıza yaklaşık 1-2 kilometre kadar girmiş, deltalarda, nehir boyunca veya işte dar kanallar boyunca etkilemiş oluyor. Mesela Sığacık'ta olduğu gibi. Vatandaşlarımızın yapması gereken şu, bir büyük deprem sonrasında bu deprem bilgisini aldıktan sonra muhakkak sahillerden uzaklaşıp daha güvenli yerlerde depremin bitmesini ve tsunami ile ilişkili bilgilendirmenin bir şekilde öğrenilmesini sağlanması gerekiyor. Çünkü biz bu bilgiyi veriyoruz. Önce deprem bilgisi, ondan sonra tsunami uyarısı, daha sonra da 3 saatlik bir alan sonra bu değişiyor. Yarım saat içerisinde de olabiliyor. Bununla ilişkili yetişmiş elemanlarımız var. Bir uzman arkadaşımız var, müdür yardımcımız. O bu konuda son derece deneyimli bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu bilgiyi üretiyoruz ama vatandaşlarımız şunu bilmesi lazım. Tsunami denen olay tek başına olmuyor. Bir deprem sonrasında veya bir bu yanardağ patlama sonucunda deniz tabanında veya deniz tabanında büyük heyelanlar sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir büyük deprem sonrasında direkt olarak erken uyarıyı beklemeden daha güvenli, tahliye şekilde, daha yükseklere, daha sağlam yerlerde kendilerini bu bilgilerin gelmesini, tsunami ile ilişkili bilginin gelmesinden sonra da geri dönebilirler. Biz bu son iki depremde evet kısmen de olsa tsunami yaşadık. Bu depremde de gördük. Yaklaşık 1,5 kilometre içerilere kadar su taşkınları, hatta bir vatandaşımızı da kaybettik. Dolayısıyla tsunami ile ilişkili de muhakkak ve muhakkak birinci önlemimiz tabii ki deprem tehlikesini önlemek için bir yapısal tehlikeleri azaltmak, yapısal olmayan tehlikeleri örneğin İzmir'de birçok bina içerisinde hasar gören binada büyük objeler, büyük mobilyalar devrildi, yaralanmalara neden oldu. Binin üzerinde yaralanma var. Biliyoruz ki depremlerde %3'lük, %5'lik kayıp yapısal olmayan bina içerisinde depreme yakın, kaynağa yakın büyük eşyaların devrilmesi ve bize zarar vermesi. Bunlardan kaçınmalıyız. Üçüncü tehlikede tsunami eğer oluşacaksa deniz tabanında muhakkak tsunami ile ilişkili tahliye planımızın bilinçli bir şekilde deniz sahilinden uzaklaşmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkür ederim. Arkadaşların soruları var mı bilmiyorum. Eğer yoksa ben bir zamanımız bir miktar daha var. Ben de bir konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu tabii Bayraklı'da meydana gelen ve maalesef en son haberlere göre 114 vatandaşımızın kaybına yol açan başsağlığı diliyorum geride kalanlarına ve milletimize. Bu olay tabii çok ilgiyi çekti çünkü yani İzmir'de bir şey yok. Okan hocamın dediği gibi yani İzmir'e takriben 70 kilometre mesafede çok yakın bir deprem değil. Ama Bayraklı'da bütün binalar değil, o da ilginç tabii. Ama 17 binada tamamen yıkılma oldu. Zaten bu can kayıpları da bu yıkımlarda meydana geldi. Şimdi tabii bu özellikle yer bilimci arkadaşlarımız, hocam da, Okan hocam da belirtti. Bu bir tabii çok derin bir alüvyon tabakası var orada. Fakat bunların özellikleri, derinlikleri konusunda daha önceki bilgiler oldukça kabaydı. Onu belirtmemiz lazım. Eski bilgilerden bahsediyorum. Son yıllarda orada yapılan yapılaşma dolayısıyla orada bir takım yüksek binalar da yapıldı. Onlarla ilgili proje çalışmaları sırasında tabii buralarla ilgili oldukça ayrıntılı zemin araştırmaları da yapıldı. Onlar henüz kamuoyunda açıklanmamış olabilir veya tartışılmamış olabilir. Biz Açık Radyo olarak gelecek hafta bugünkü programımızda bu konuya biraz değineceğiz. Elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde İzmir'den arkadaşlarımız da katılacak. Burada benim belirtmek istediğim şey şu. Şimdi tabii bu genellikle kamuoyunda işte büyüklük depremle ilgili, depremin etkisiyle ilgili temel parametre olarak artık algılanıyor. Gerçi işte hangi büyüklük ve mesafe falan pek düşünülmüyor. Yalnız büyüklükle ifade etmek doğru değil. Şiddet işte karıştırılıyor. Bazen büyüklüğe şiddet deniyor. Şiddetin ne olduğu da bilinmiyor vesaire. Ama şimdi tabii bu yıkımlar nereden meydana geldi? Bu kadar uzak, hiçbir yerde, aynı uzaklıkta, hatta daha çok daha yakında. Kuş Adası çok yakın, Seferihisar çok yakın. Buralarda bir hasar, önemli bir hasar olmamasına rağmen sadece Bayraklı'da, İzmir'in diğer kısımlarında da bir şey yok. Olmamasının sebebi tabii bu zemin, hiç şüphesiz. Şimdi burada elimizde çok önemli datalar var. Bu tabii çok kıymetli datalar. AFAD'ın Türkiye ölçeğinde oldukça yaygın bir kuvvetli yer hareketi şebekesi var. Kuvvetli yer hareketi dediğimiz doğrudan ivme ölçerlerle yapılan bir şebeke bu, oluşturulan bir şebeke. Yani doğrudan depremde oluşan yer hareketinin ivmesini ölçüyor. Bu rasathanede ölçülen zayıf hareket aletleridir. Yani sismometreler, onlar zayıf hareketi ölçerler. Onlar ivmeleri ölçemezler. uzaktan, çok uzaklardan ölçebilirler. Ama ivme ölçerler hemen depremin bulunduğu yerde veya yakınında konursa, tabii orada oluşacak gerçek titreşimi, insanların da hissettiği titreşime ait parametreleri doğrudan verirler. İvmeyi ölçünce biz hızı da deplasmanları da hesaplarız. Şimdi burada çok sayıda İzmir'de alet var AFAD'ın şebekesi içinde, ama ben özellikle iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Biri Bayraklı'da ki bir istasyon. Bu istasyonun zemin koşulu da ifade ediliyor AFAD'ın sitesinde. Kötü bir zemin, yani işte oradaki alüvyon zemin. Doğu-batı doğrultusunda bir saniyelik periyot için, biz çünkü mühendislik hesaplarında maksimum ivmeyi değil, yapılara etkileyecek ivmeyi, toplam ivmeyi daha doğrusu esas alırız. Buna biz spektral ivme deriz. Yunan Bey, bu biraz teknik şey oluyor ama bunu belirtmem lazım. Çünkü mühendisler bunu iyi anlarlar. Yönetmelikte zaten bunlar tanımlanıyor. Ama halkımız da bilmeli ki yani binaları etkileyecek ivme, yerin yerdeki maksimum ivme değil, bina için gerekli olan ve binanın özelliğine bağlı, yüksekliğine bağlı ve özelliklerine bağlı bir ivmedir. Mesela 10 katlı bir binada doğal titreşim periyodu 1 saniyedir. Takriben biraz değişir. 0.10'da 2, 0.10'da 1 civarı artı eksi. 1 saniye kabul edersek, mesela 1 saniyede o yapıya gelecek hakim toplam ivme 0.34G olarak doğu-batı doğrultusunda. Kuzey-güney doğrultusunda ise aynı mertebede şey var ama o 0.15 saniyede, yani aynı şeyde değil. Dolayısıyla İzmir'deki binaları etkileyen komponentin, ya doğrultunun doğu-batı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kesin bir bilgi değil ama büyük bir olasılıkla. Şimdi bu değer çok büyük bir değer midir? Hayır, çok büyük bir değer değil. Hani bu binalarda ya bizim deprem yönetmeliğinde verilen değerlere göre çok çok aşırı büyük değer değil. Deprem yönetmeliğinde de zemin etkileri dikkate alınır. Mesela ben şimdi bu spektral büyüklük için deprem yönetmeliğine girdim. Bizim deprem yönetmeliğinde büyütme katsayıları var. Yerel zemin etki katsayıları diyoruz. Burada mesela bunun için 2 veriyor. Yani taban kayasındaki diyelim ya, sağlam zeminde ölçülmüş zemine oranla 2 katı büyüme oluyor. Makul bir şey. Demek ki yani sağlam zeminde 0.17G civarında bir şey olduğunu varsayın, tersten hesapla. Bu zaten yani bu depremde orada olması beklenen bir şey. Sonuç olarak bu çok büyük bir şey değil. Yani zaten bakın bu binalar yıkıldı. Hepimiz televizyonlarda bütün ayrıntılarını gördük ama aynı zamanda çevredeki binaları da gördük. Çevredeki binalar yıkılmadı. Değil mi? Bir sürü bina yıkılmadı. Yani bir bina yıkıldı, etrafında bir sürü bina ayakta durdu. Ha, bunlar hasar gördü mü? Görmüş olabilir. Zaten hasar görmeyecek bir şey demiyoruz. Kaldı ki ben şimdi büyük demiyorum bu inmelere ama tabii bugünkü ölçülerimize göre demiyorum. 75 yönetmeliğine göre bunlar daha küçük inmelere göre tabii dizayn edildi. Onu da hesaba katmak lazım. Ama ona rağmen ayakta kalan, en azından can kaybının olmadığı pek çok bina var. Yüzlerce, binlerce bina var. Yani sadece 17 binaya bakmamak lazım bu açıdan. İşte bu durum bize şu noktaya getiriyor. Bu binalarda daha ziyade yapısal kusurlardan dolayı bu hasar meydana geldi. Yani burada çünkü çok speküle ediliyor. Bu emin büyütmesi, işte bilmem. Ya hocam yanlış anlamasın. Evet, benim de katkıda bulunduğum İzmir Deprem Master Planı'nda öyle yazılmış olabilir. Ben farkında değildim. Eşbisi büyüme ama onu bilmiyoruz. Ama şimdi eminim zaten hemen çalışmalar başladı. Ben sağdan soldan arkadaşlarla görüşüyorum. Şimdi eldeki zemin bilgileri ve bu kayıtlara göre detaylı araştırmalar yapılıp bu büyütmelerin ne olduğu anlaşılacaktır yakın zamanda. Ama şunu demek istiyorum. Burada bu olayı da çok abartmamak lazım. Artı bizim yönetmeliklerimiz de bunu dikkate almıyor gibi bir izlenim vermemek lazım. Bizim yönetmeliğimize göre bu binalar mesela şu anda yapılan, hatta bir önceki yönetmeliğimizde de çok büyük şey yok. Biraz 75 yönetmeliği. Doğaldır, biraz eski bir yönetmelik. Yani neredeyse 50 yıllık yönetmelikten bahsediyoruz. Yani daha doğrusu ya onun dayandığı teorik bilgiler 50 yıldan da eskidir. Doğal karşılamak lazım. Bunlar bütün dünyada bilimin gelişmesi meydanda. Şimdi dolayısıyla bu çok önemli değil. Burada tabii kesinlikle ki o da araştırmalarla açıklayacaktır. Burada yapısal kusurlar, tasarım hataları, inşaat hataları, malzeme kalitesi efendim. Bir de mesela ben çok üzülüyorum yani bilir bilmez işte aşağıda kolon kesilmiş diyorlar. Aslında kimse emin değil. Ama herhalde kesilmiştir diyor. Bir müddet sonra insan buna inanmaya başlıyor insanlar. Herkes bundan bahsetmeye başlıyor. Halbuki daha kesin bir şey yok. Bu niye bu yapılıyor? Bu sanki bina sağlam da orada o kolon kesildiği için gitti falan gibi. Yani böyle bir şey. Buna bakmamak lazım. Yani bu durumlar olabilir. Kolon kesilmiyor değil. Ama her binada da kesildiğini hiç sanmıyorum. Herhalde bunun hakikati yapılacaktır. Yani bu konulara bence önemsiyorum. Çünkü halkın maalesef çok yanlış algı uyandırıyoruz. Yani bunlarla. Şimdi ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Bu zamanımızı toparlıyoruz. Ben bu Bayraklı'dan sonra bir de Karşıyaka'da çok enteresan. Karşıyaka'da bir istasyon var. Bu herhalde Mavi Şehir'e yakın olması lazım. Tam koordinatlarını bilmiyorum. Orada yani zemin özelliği Bayraklı'dan da kötü. Yani burada verilen kesme dalgası hızı daha da küçük. Ve burada kuzey-güney doğrultusunda 0.45 şey var. Daha da büyük inme var. Yani Bayraklı'dan daha büyük inme var. Bu ama burada bir hasar bilmiyoruz. Yani ne tür binalar var? Bunu araştıracağım ben yani tabii çok yeni olduğu için. Bu söylediğim yine bir saniye civarında. Yani bir saniye için toplam inme. Bunlar yer inmesi değil. Binayı etkileyen toplam inmeden bahsediyorum. O bakımdan karışmasın. Ama tabii bu biraz daha büyük bir değer. Hani bu da şey değil. Burada da mesela tersten bu noktada bunun zemini iyice kötü. Daha kötü şeyden Bayraklı'dan. Yani neye göre söylüyorum bunu? AFAD'ın verdiği bilgiye göre söylüyorum. Buradaki zemin büyütme katsayısı da bizim şartnameye göre tersten bakarsanız 2.3. Yani artı son olarak şunu söyleyeyim. Bir de Kuşadası'nda bir örnek bu yani. Aslında çok sayıda başka istasyon da var. Kuşadası'nda biraz daha iyi bir zeminde, kaya denilmeyecek ama orta bir zeminde, yani kesme dalgası hızı 400 metre bölü saniye civarında olan bir şeyde. Burada çok küçük ivmeler var. Yani ivmeler daha ziyade tabii büyük, özür dilerim yanlış söyledim, büyük ivmeler var ama büyük toplam ivmeler var. Fakat çok kısa periyotlu binalarda, yani yüksek binalarda değil, alçak binalarda etkileyecek. Yani 0.2, 0.3 saniye civarında pikler yapıyor. O pikler de 0.60'a kadar çıkıyor. Ama bir 10 katlı bir bina için hiçbir şey yok orada. Artı tabii şunu söyleyeyim. Yani tekrar Bayraklı'ya dönersek, Bayraklı'da şu anda sayısı 10'dan fazla olan çok yüksek bina var. Tam sayısını bilmiyorum. Son işte 10 yıl içinde bunlar yapıldı. Çok spekülasyon yapıldı bunlarla ilgili. Bir kere aldığımız haberlere göre bunlarda bir hasar yok. En azından benim bildiğim ilk başta yapılan birkaç binayı sordum İzmir'deki arkadaşlara. Hiçbir hasar yok bunlarda. Artı bunların zaten yani bir temel problemi olmaz ise bunlara gelen toplam ivme fevkalade küçüktür. Bunların periyotları çünkü 4 saniye 5 saniye civarı. Bu yüksek binaların. O bakımdan bunlara zaten bir şey gelmez. Burada olsa olsa temel problemi, temel çökmeleri vesaire olur. Bu da mümkün değil. Bunu gelecek hafta anlatacağız daha detaylı olarak. Burada benim bildiğim çok derin temeller yapıldı ve normal kazıklı temellerin dışında baret temel denilen bir nevi, bu da bir başka tür kazık ama çok daha büyük kesitli ve çok daha derinlere gidebilen, kalitesi çok daha iyi kontrol edilebilen baret temeller yapıldı burada. Yapılan duvar teknolojisiyle. Bunlar dediğim gibi yanılmıyorsam bunların derinlikleri 60 metrelere kadar gitti. Dolayısıyla hiçbir şey de olmadığı ifade ediliyor. Tabii bu bilgiler çok taze olduğu için doğrulanmaya muhtaç. ama öyle olacağını da tahmin ediyorum. Yani bu konu biraz fazla speküle ediliyor. Türkiye'de şöyle bir şey var. Bilgi sahibi olmadan herkes konuşuyor. Bilgi yok. Kardeşim buraya ne kadar inme gelmiş? Burada nasıl bir zemin var? Burada ne olmuş? Hasar olmuş mu? Olmamış mı? Hiç bunu düşünmeye bile tenezzül etmeden varsayımlarla televizyonlarda ahkam kesiliyor. Galiba biraz uzattım. Bütün süreyi de kullandım ama hocam, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı oldu. Bu baret temel mi dediniz hocam? Baret kasık. Evet, temel ya. Evet. Bunlar diyafram duvar teknolojisiyle yapılır. Çok derin kazılarda özellikle tünel inşaatında vesaire kullanılan tekniktir bu. Bunlar aslında perde şeklinde yapılır. Yani perdelerde de yapılır. Barajlarda kullanılır. Yani çok derinlerde temel yapmak için. Şimdi bu teknoloji eskiden pek yoktu. Türkiye'de de yoktu. Belki de hatta emin değilim ama büyük bir ihtimalle bunun ilk örneği de zaten Bayraklı'da yapılan ilk binalarda uygulandı. Yüksek katlı binalar değil mi? Evet. Aslında diliyorum ki bu sohbetler ve tartışmalar çok ciddi bir şekilde bütün medya organlarında yapılsın. Çünkü hakikaten bazen ipin ucu öyle kaçıyor ki insanlar da neye inanacaklarını şaşırıyorlar. En kolay ve en basit olan neyse ona inanmayı tercih ediyorlar. Halbuki biliyoruz ki bu binalarla ilgili olarak zaten çıkmış olan raporlar var. Fakat o raporlara rağmen içinde barınmaya devam ediliyor. Türkiye'deki birçok riskli binada olduğu gibi, deprem riski altında olan binada olduğu gibi. Aslında bu sohbet burada bitmemeliydi diye düşünüyorum. Daha konuşacak çok şeyimiz var ama bir başka programda bunları tekrar ele alalım diye istiyorum. Değerli hocalarım Okan Hoca, Doğan Hoca ve Nuray Hoca, bunları konuşalım. Çünkü bizlerin de bir takım soruları vardı aydınlanmak istediğimiz. Onları da artık bir sonraki programa bırakalım diyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olunuz, katıldınız, zamanınızı ayırdınız ve bilgilerinizi paylaştınız. Evet efendim, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuklarımız Okan Tüysüz ve Doğan Kalafat hocalarımız idi. Kendileriyle son depremi konuştuk ama burada bitiremedik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.